أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم دی جنا چکم سورت شروع کی نو آگے تا سورت الانبیاء ویلی کی سورت الانبیاء تا سورت الانبیاء زکا وی زکا دیکی دا اللہ سو انبیاء و کرامو تذکرہ را غریدا کم چی دا اللہ دین خور کردے او دا اللہ دا دین دا پارے دا مخلوقات و عذیتونا و تکلیفونا برداش کردی دی او مختلف مسائب باغی بانے را غلی دی نو پدی صورت کے دا واللس و انبیاء و تذکرے دا وجنا دی صورت تا نم دا صورت الانبیاء ورکلے شو زکا صورت تا نم یا دا واقعی دا وجنا ورکولی شو یا دا لنبنی تکی دا وجنا لکی اسین یا درستی تکی دا وجنا لکه صورت معون یا دا واقعی دا وجنا لکه صورت یوسف او صورت بقره او صورت انبیاء نو دا دویم خبر آیات زده چه په اتفاق دا علماء باندې دا صورت صورت مکی صورت ده پا مکه که نازل شوه ده او په دې صورت کې 112 آیتونه دی ورو کوات دي درېمه خبره تاریخی اعتبار سره او د وځ په اعتبار سره مصحف عثماني کې د 20م نمبر ده او ترتیب نزول کې درې او یم نمبر ده مخکې د سورت مؤمنون نا ورسته د سورت ابراهیم نه نازل شوه سلورمه خبره د دې سورت سما قبل سره ربط ما قبل سورت کې مخکې د موسی علیه السلام او د آدم علیه السلام واقعیا ذکر شو دلته د انبیاء واقعات ذکر کی داغه په اخر کې مسله د قیامت ذکر شو او د دې په اول کې مسله د قیامت ذکر کی کل متربص فتربص انتظار کوي د قیامت او د ته په اول کې وي یک طرح بل الناس حسابهم حساب د خلکو اگر انیز دی لري او دریم مناسبت داري داغه په اخر کې صداقت د قران او اجاز دا قرآن بیان شا ولم تأتهم بینتو مافسو بلولا او دل تاکی رد کئی پا منکرینو دا صداقت دا قرآن بانده اپتا اتو نصحر و انتم تو بسرون تاز دی پیغمبر ترازه چه دی دا صحر بیان کئی قرآن تا بدی مشرکانو صحر وی نو اللہ بدی بانده رد کئی نو دا درې مناسبت شو د ما قبل سره پنځمه خبره د دې صورت امتیازي اوصاف نو دا یاد ساته د صورت انبیاء کې چې دا انبیاء واقعات مثلا د ایوب علی السلام واقعا د حضرت سلیمان علیه السلام واقعا او دا رنګ د داوود علیه السلام واقعا چې کوم تفصیل سره راغلی دا نو داسې نور زینو کې نشته نو پنځمه خبره هغه د دې صورت امتیازات او شپږمه خبره د صورت خلاصه چونکه دا مکی صورت ته مکه کې غټه غټه خبرې یو غي پیغمبر نه منو کمنه نه پیغمبر به پرشته منله هغه به انسان پیغمبر نشي کېده نیو اثبات در رسالت کې لکا اوم نمبر آیات کې را روان دي. الله دا خبره کړي چې مخکې پیغمبرانو مونږ سړي لګلې دي، فرشتي مونږ نه دي لګلې. او دویم هغه قیامت نه منه هغه بوي چې انسان اډو کې اډو کې شي، ریزه ریزه شي، نو دې بسنګ ژوند کې نو دویم اثبات د قیامت بیانېږي. او دریم هغه الله منو مشرکان خو الله وحده لا شریک نه منو، الله سره شریک منو، نو د دې وجنه اثبات د توحید بیانې، نو اثبات د رسالت، اثبات د قیامت، او اثبات د توحید او صداقت د قران. چونکه دا خبره قران ذکر کړی دي، نو قران ته به سحر جادوی د قران نه انکار کو، نو دا سلور غټ مزامین په دې صورت کې بیانې. او دا غرنگی دا مشرکان و اشکالات او داغی جوابات ام بیانی، او دا غرنگی اللہ جل جلالو دا دی اللس و انبیاء و کرام و واقعات ام بیانی، فدی سر مخلوقات و تذکیر ورکی او پند و نصیحت ورکی. نو دا دی صورت خلاصه دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، اللہ فرمائی اقترب نیز دیشه بده للناس خلقو دا حسابهم، حساب دی نو ټول خلکو ته حساب نیز دی، خصوصا دای کې لناس نه مراد تفسیر جلالین و غیره. یاد غرانګي علامه اشرف لیتانی رحمت الله علیه بیان قران کې، بیان القران کې مشرکان واستري واقعي او ټول تر نزدې کېږي. خو پدې کې الله جل جلاله اغه ته زجر او تخفیف ورکړي چې ګوره قیامت را نزدې شو. ځکه بل ځای الله فرمایلی انهم يرونه بعیدا، دی خدا قیامت لری ویني، ونراهو قریبا، والله مونږ ادمینو د قیامت لره ډیر نږدې. او دا خبره ده چې کوم شی هغه رست پاتې کیږي، نو هغه لری کیږي، او چې کوم مخکې را روانې لري نږدې کیږي. لکه اوس دی جن روان شي د جمعات گیټ طرف ته، نو د جمعات محراب به تا نه لری کیږي او گیټ به را نږدې کیږي، نو چې کوم طرف ته سړی روانې هغه نږدې کیږي. او نبی علیہ السلام یو مکبان دا دو گوتی اوچه دیکھنے اوی پر مائل قیامت دا سی نیز دے لگا سنگا چی دا دیتا نیز دے دا. او یو مکبان نبی علیہ السلام کپڑے سره مثال ورکو، یو کپڑا اوشلو لشی او یو تار اخیر اکی پا دی، بس دوم را لگا زمانہ قیامت دا پاتی دا نور تیر شوی دا. او یو پیرا نبی علیہ السلام دا مازیگر دوران کی بیان کاؤ، نو پیغمبر علیہ السلام پر مائل د تیر زمانه اسم را ورس چه تیر دا دا تیر دنیا شوا، دا تیر زمانه شوا، او بس زور پسی ما خامه دش پر روانه دا، بس دا دا چه سم را پاتی دا مازیگری وقت درزه دوم را قیامت دا پاتی دا. نو زیاد زمانه تیر شوی دا او لگ زمانه پاتی دا. نو اللہ پرمی ایک طرف علی الناس حسابو هم نزدی شوی دا دا خلکو تا دا علی مکو تا مشرکانو تا حسابو هم حساب دا دی. او حساب د قیامت بدو قسمه ده. او حساب کم الله تنبیه ورکی، حساب چې د حساب مسله شي خبره ګرانه شي، حساب نږدې شوی ده. رباز خلکو حساب او حساب یې سیر وي، آسان حساب به الله تعالی به ګناونه پیش کی، دا دا ګناه کړی دا، دا ګناه ری کړی دا، دا ګناه کړی دا، زبد ګناونه ری کړی دي د جنت خبره ده تعالی. او من نو کی شعذبا، او چا سره چې مناقشه وشو دا ګناه دې کړی دا، دا دې ولي کړی خبره مې دا چې کله دا ولي مسله رااله مناقشه وشو، نو هغه ته لازمان به عذاب ملاویږي، هغه به معذب کول شي، نو دا به سخ حساب وي، حساب یې عسير وي. ایک طرف الناس حسابهم وهم، الله فرمایو دا خلق چې دی په غفلت دی، په غفلت کې دی معرضون او مخ اړهونګي. نو غفلت دو قسمه ری ها، یو غفلت عام مسلمانانو باندې مراد، غفلت انسان باندې تاریکی کتی او کس تبلیغ کی، تبلیغ کی به بعد ټیم کې غفلت راشي پری دی، دا غرنګ په عام مسلمانانو باندې غفلت راځي. خو یو غفلت داسې دی چې داګه د وجه اعراض کې، او غفلت خو مضموم دی، خشې نه دی. انسان دی او شې نه غفله شي، نو پاګه کې کوتا ہے پیدا شي، پاګه کې کمی پیدا شي، پاګه کې نقصان پیدا شي، ا بعد ټیم کې د سړی نه پاتې شي، نو قبلت غوسه نه دي. خو یو داسې غفلت چې داګه سره اعراض راشي، الله فرمایي دا کافران په غفلت کې د خدا سره غفلت معرضون جدي اعراض کوي، د قیامت د مسلې نه اعراض کوي، داګه نه مخړی، باغې کې سوچ نه کوي، باغې باندې یقین نه کوي، او داغه د پر ور پسې آیات کې بیانې چې تیاریم نه کوي چې داغه د تیاری لپاره چې کوم قران راځي داغه اورېدو دم تیار نه دي. نو الله فرمایي ما یاتیهم نرازی دیتا من ذکر اند س قران نا من ربهم د جانب درب د دینا محدثن دا س قران او دا س ذکر محدثن چې تازه تازه ده نوې نوې ده رانا زیلیگی الا استمعوه مگر دا چې دی وقت دی اگیتا وهم معرضون وهم يلعبون او پدا سی حال کې چې دی باغی پوری لبی اٹو کے وستیزا گی لاہیتن قلوبهم او اللہ پرمائی غافل دی زلون دی غافل دی زلون دی وہ دا غفلت دیر لوی مرتبی اللہ تعالی ذکر کری دا دی مشرکانو کر دیر لوی غفلتو اللہ نم بے اوپر مائل وهم پی غفلت دی پی غفلت کی دی بیا غفلت کمزور غفلت نه ده دیم مرتبه الله ذکر کړه مورزون د غفلت د وجه نه د قران نه راس کی نی منی دیم مرتبه ذکر کړه چې دی قوت وګ دی او که وګ دین د وګ په کې حدود حالت کې هغه پر استهزاء ټوکی گئی نو دیم مرتبه د غفلت شو چې خبره ته وګ کړي لاولې خود سره اور نه غافل که و بیر نه راس کړي او کچره اویره نو اغه پوره ټوکی کې او سلورم مرتبه الله ذکر کړی لاهیتن قلوبهم د دې زړونه ته غافل دي زړونه دې نه انکار کوي دا بل مرتبه د غفلت شو. نو چې کله انسان کې عام غفلتوم وی اعراضوم وی او کچره کله نا کله خبر اوري او اغه پوره استهزاء او ټوکی کوي او ظلم نه مني نو بیا ورپسې الله د دې تدبیرونه ذکر کوي چې بلکې د دې د پرپټې مشورې کوي د دې پیغمبر باره کې د خپل رائے سکایمه کړی دا او د قران باره کې سره یې قائمه کړی دا چې په دې کې د غفلت ټولې مرتبه موجود دي. نو الله فرمایي واسر النجوا پټکړی دا پټکړی د دې مشورې پټکړی د دې مشورې چا الذين اما کسانو ولمو چې کوم مشرکان دي پټ مجلسونه پټې مشورې کړی دي نو دې سویل دي پټو مشورو کې هل هذا الا بشر مثلكم نده دا پیغمبر مگر ستاسو پشان یو انسان دی تاس تماوی د مشرکانو په زعم کې پیغمبر راتلل د الله د طرف سيو خو پرشتہ ایو هم انسان پیغمبر نشی کېده یو پټه مشوره کې به دا خبره کوله چې ګور تاسو دې منه دا ستاسو پشان یو عام انسان دی او بل خبره افتاتون السحر وانتم تبصرون آیا تاسو رازه ایا تاسو قبلوی سحر لرا تاسو دا سحر جادوگر چې کوم سحر کوي دا قران بیانې قران ته وځي سحر وي قران ته به سحر یا د استهزاء د وجنه وي د سپکوالي د وجنه یا قران ته به سحر وي د سرعت تاثیر د وجنه چې نبی علیہ الصلات والسلام ته بچو وخت کې خوند نه پاغه به ډارې کسر سحر په انسان باندې تیز تر کوي تاسو به دې کوم انسان باندې جادو شي نه برباد د سحر اثر هغه تیز وي او اس کا تو غرزی کی ختم شی نو نبی علیہ الصلات والسلام ته چې یو کس راي قران به اورې دوه سر به په وګو نو دغه سرعت تاثیر د تیز اثر د وجنه قران د بدی سیر وي نبی په پټه مشوره کې دا خبره کول تاسو د پیغمبر اتباع کوي د خبره قبل وي د دې وجنه چې سیر کوي یعنی قران بیانې تاسو راځي سیر ته یعنی د قران ته چې کوم پیغمبر دا قران بیانې وانتم تبصرون او خال دا چې تاسو وینئ چې دا تاسو په شان یو انسان دی یو انتم تبصرون تاسو په دې باندې پوهیږئ تاسو وینئ دا خبره چې دا ساحر دی جادوگر دی. قال الله ویل دی پیغمبر ربي رب زما چې دی یعلم القول پوهیږي په خبره باندې په سماء کده په اسمانونو کې ول ارض او زمکو کې وهو السميع العليم او دک الله تعالی چې دی السميع اوریدون کې دی العلیم کوئی دے اللہ جل جلالہ دری پری خبر باندے کوئی دے چکہ میں خبری دی کئی دا قرآن بارکے کئی دا دے پیغمبر بارکے کئی او دا غرنگی دا قیامت بارکے کئی اگر کا اسمان کی دے و کزمکہ کی دے کپٹی دے کخکار دی نو اللہ جل جلالہ پدی پاگے باندے کوئی دے اللہ داگے اور دن کم دے اللہ پای عالم ہم دے اللہ بداگے بدلہ و سزا دی تور کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس نزد شوید خلقو تا حسابهم حساب دادی وهم او دی چی دی فی غفلت فابلت کدی مورزون مخڑون کدی مایاتی ام نرازی دیتا من ذکر من رب ام من ذکر اند سنسیتنا من رب ام دا جانب ذرب دینا محتزن تازا پتازا الا استمعوه وهم یلعبون مگر دی وقت دی اغیتا اللوه وهم یلعبون او دیلو بی کبی استعزار پس دی پروام نگئی نو اللہ وی زلو نه غافل ایسل که زلو چیوشه نمانی مگتو تا غوک کیم دی نو بس پاکی بانده دا غوکو نو پروانی لاحیتن قلوبم اللہ پرمائی حال داده لاحیتن چه غافل دی قلوبم زلو ند دی واسر نجوا پتکڑی دی دی مشورا پتکڑی دی مشورا چا ورپسی اللہ بدل بینی دا بدل لی الذين كسانو ولمو چې ظلم کړه دې شرکی کړه دې نو دې سم مشوره کړه دې مشوره کیسه ویل دي اهل هاذا ند دا پیغمبر الا بشر مثلكم مگر یو انسان دې په مثل دستا زبان دې دا پیغمبر نشي کې دې افتا دون سرایت سر از جادو تا آیات سو قبل و جادو د دې کوم جادو کوي دا قرآن بیانی دا قبل ہے وَأَنْتُ مَوْحَالْ دَادِ تَاسُ چَهِ تُبُسِرُونَ تَاسُبِينَ دَلَرَ چِسْتَاسُ پَشَنِ وِي انسان دے قَالَ وَيْلِ دِي پِغَمْبَرْ رَبِّي رَبْ زَمَا چِدِي يَا لَمُو بُوِيگِيَا قَوْلَا پُوِيْنَا پِس سَمَائِ چِدَا اسمانونو کی ویدہ وینا اسمان کی والارض ازمګه کې وهو د الله تعالی چې السميع ما اوریدن کې د العليم ما پوه دی د دې خبرې اورې پوه دی په سزا ورګي الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابه اجمعین کریم خدای الله د قیامت حساب کتاب الله دغه د سختو دغه د سختو منزلونو موږ وسات یا الله کریم خدای ستاسو کلام د تاو ته ذکر وی تاو ته نصیحت وی کریم خدای تر مرګ پورې د دې سره زموږ تعلق نصیب کی یا الله کریم خدای تر مرګ پورې د دې سره زموږ تعلق نصیب کی یا الله چې په کوم شپاره څنګه ته مرګ راځي په هغه زموږ سره کلام راغست استاد کلام مخه تناسوی الله کریم خدای استاد کلام سره زموږ تعلق او محبت پیدا کی یا الله کریم خدای چې مرګ راځي الله ته زموږ راضي یا الله قبر کې هم ته زموږ راضي اخرت کې هم راضي د زموږ تمنا لاندې شي صلی الله علیه